إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى amemuumba huyu mwanadamu na akamleta katika huu ulimwengu kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na chochote. Akatumiliza mitume wengi na akateremsha vitabu vyake mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, wakawaeleza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala malengo ya wao kuletwa katika huu ulimwengu, na wakawaelekeza namna gani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala akawajaalia wanadamu wakati ambao ndani yake watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amejaalia usiku na mchana, viwili hivi vikao ni vyenye kupishana, ili kumfanyia wepesi mwanadamu anayetaka kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha katika kuja katika huu ulimwengu, wakatekeleza majukumu yao, wakautumia wakati wao wote katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndiyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa kusema: alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wameutumia wakati wao wote katika kumtaja na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala: yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wa humtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wamesimama wima na wakiwa wamekaa, bali wakiwa wamejilaza, ni wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bali maisha yao yote yako katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wakautumia wakati wao kwa njia inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. قل إن صلاتي ونسكي وأنبيه حقيقة صلاة زانغو نفيتشنجو فيانغو ومحيايا ومماتي نوحي وانغو نكفك وانغو vyote hivyo lillahi rabbil alamin la sharika la, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote, hana mshirika na yeye katika hivyo. Kwa waja hawa Allah subhanahu wa ta'ala maisha yao yote yakawa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata mubah wanaoifanya nia zao ni kupata nguvu kwa ajili ya kutekeleza ibada. Ukamuona Muislamu aenda kulala, lakini nia yake ni kupata nguvu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala akamlipa kwa usingizi wake anaolala. Ibadallah, wakati ni kitu muhimu sana ambacho wengi katika watu wakipoteza bure, wal iyadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك كونيش أمهيم وزاما وكتزاما كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى utakuta sehemu mbali mbali Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na nyakati mbali mbali. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa wakati wa usiku na mchana, na Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa alfajiri, bali akaapa kwa zama kwa ujumla na kusema wal asr innal insana lafi khusr, na apa kwa zama. Na Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa kwa jambo ambalo lina umuhimu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wengi katika watu watakumbuka umuhimu wa wakati, wakati wanapokuwa waondoka katika huu ulimwengu. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مبكي نبمجي مجوى موتي قال رب ارجعون وتقصير أليك ونايو أتموامب الله سبحانه وتعالى لو كما تنبمدنا وكاتي يرودي كتكهو لمنه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Kile anachokitaka ni fursa ya kufanya amali njema alizoziwacha katika huu ulimwengu. Ametambua umuhimu wa wakati. Na ukitaka kujua kuwa watu wengi hupoteza umri wao na kuenda wakati wao bure bure bila ya wao kuona kuwa wakati wao waondoka na wamekaribia mauti, sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. نتوما صلى الله عليه وسلم أتكمبوش نعما بيلي أمبازو وينجي كتكواتو هلا خسارة كتك نعمة كما يزي كبيتا بوري بوري. Neema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa siha na afya, kisha akakupa faragha, huna shughuli yoyote inayokushughulisha mwanadamu. Wengi katika watu huenda wakapata faragha, lakini ikawa wakati wa faragha yake hana siha na afya, ameshughulishwa na maradhi. Na wako walio na siha zao lakini hawana faragha, wameshughulishwa na mashughuli mengi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku wewe siha na akakupa faragha, basi tumia wakati wako na siha yako katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ibadallah. Nimeyataja haya ili niwakumbushe. Sasa hivi watoto wamefunga mashule yao. Wazazi, wazazi, tutumieni wakati katika kuwafundisha watoto wetu dini yao. Kwa sababu mashule yakiwa wazi, hatupati muda wa kutosha wa kuwafundisha watoto wetu dini yao. Yasikitisha leo mashule yanapofungwa, madrasa, walimu wakawa wana bidii na wana shauku ya kuwapata wale watoto kwa muda mrefu ili waweze kuwasomesha sana. Ndio baadhi ya wazazi wakati huu utaona wachukua watoto wao na kupanga safari. Safari zimekuwa nyingi. Wazazi, walimu walalamika sana katika madaris. Wallahi lau kama mashule yangelikuwa wazi, huwezi kuthubutu wewe kusafiri na mtoto wako kwenda kupumzika wakati huo. Usifanye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu cha kudharauliwa. Ukapoteza umri wa mtoto wako, utakuja kujuta mzazi wakati mtoto wako atakapokuwa hamfahamu na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, haijui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali hajui haki zako wewe kama mzazi. Fa Allah, Allah, tutumie huu wakati katika kuwataftia watoto wetu sehemu angalau wafahamu kusoma kitabu cha Allah, wafahamu kuitekeleza ibada ya wudhu, wafahamu kuitekeleza ibada ya sala. Lakini tukienda, itakuja wakati utakuja kujuta ewe mzazi, na majuto yatakuwa makubwa zaidi utakapokumbuka kesho akhira, ule wakati uliopoteza ukasema ya laitani qaddamtu li hayati, ukatamani na ukama ungetanguliza kwa ajili ya maisha yako ya akhira. Sasa hivi huyu ametambua kuwa maisha ya akhira ndiyo maisha ya kisawasawa. Mzazi, mtoto wako ni umri wako wa ziada. Utakapoondoka hapa duniani, kila anavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe una ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mtoto aweza kuwa katika wale wa khairi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu na kusema awwaladun salihun yad'u lahu, akawa ni mtoto mwema amuombea mzazi wake wakati mzazi wake yuko katika kaburi lake, atamani lau kama kuna atakayemkumbuka kwa dua, pengine ikawa ni sababu ya kumuondolea adhabu ya kaburini, wal iyadhu billah. Fallah, Allah, ibadallah, tusichezee wakati wa watoto wetu, tutumie katika faida yao hapa duniani na kesho akhira. Na haifai kwa muislamu amekaa hana jambo la kufanya, la faida ya kidunia wala faida ya akhira. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.